Epicol, Bank Polska S.A. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Łopatka wieprzowa bez kości 36% taniej. Tylko 11,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 18 listopada. Cena przed obniżką 18,99. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 17 listopada minęła 14. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Projekt ustawy o działaniu organów państwa w sytuacji zagrożenia z zewnątrz przekazał marszałkowi Sejmu prezydent. Za chwilę relacja naszej reporterki. Nie żyje znany aktor Maciej Damięcki. Miał 79 lat. Ukraińska armia po raz pierwszy oficjalnie potwierdziła przeprowadzenie desantu na lewy brzeg Dniepru. Dobra i życzliwa atmosfera, tak o spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią powiedziała prezydencka minister Grażyna Ignaczak-Bandych. We wpisie w mediach społecznościowych minister przekazała, że prezydent złożył na ręce marszałka projekt ustawy o działaniu organów państwa w sytuacji zagrożenia z zewnątrz. Ponownie przenosimy się przed Pałac Prezydencki, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jakie jeszcze komentarze znamy po tym spotkaniu i co marszałek usłyszał od prezydenta w sprawie nowego rządu oraz dalszej współpracy? Zacznę od tej drugiej kwestii. Marszałek Szymon Hołownia uzyskał zapewnienie od prezydenta, że wszystkie konstytucyjne terminy związane z formowaniem nowego rządu będą zachowane. Teraz tę misję realizuje Mateusz Morawiecki, ale to partie opozycyjne mają większość w parlamencie. Marszałek Hołownia powiedział, że przewiduje, iż nowy rząd składający się z Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy powstanie w okolicach połowy grudnia. Prezydent nie będzie zwlekał z powołaniem, zapewnił marszałek. Może się wydarzyć wyłącznie jakaś sytuacja losowo-protokolarna, natomiast na pewno nie będzie, tak powiedział, z jego strony żadnej intencjonalnej zwłoki, żadnego podstępu, który miałby sprawić, że rząd, który uzyska wotum zaufania w tej Izbie, nie zostanie przez niego niezwłocznie nominowany. Po spotkaniu prezydenta z marszałkiem komentarz zamieściła też w mediach społecznościowych minister Grażyna Ignaczak-Bandych z prezydenckiej kancelarii. Napisała m.in., że Andrzej Duda wyraził ubolewanie w trakcie spotkania z marszałkiem, iż PiS nie ma przedstawiciela w prezydium sejmowym, czyli nie ma wicemarszałka. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w ciągu 8 dni przedstawi gotową propozycję składu nowej Rady Ministrów. Szef rządu dodał, że wcześniej będzie ją konsultował z prezydentem Andrzejem Dudą. Dziś 17 listopada, tak w ciągu 8 dni chcę mieć gotowy komplet, gotowe propozycje. Wcześniej chcę też je uzgodnić oczywiście z panem prezydentem, bo pierwszy krok w ramach tej procedury tworzenia rządu należał właśnie do pana prezydenta. I pan prezydent zachował się po prostu jak mąż stanu, bo gdyby nie to, to nie mielibyśmy dzisiaj rządu. Zgodnie z konstytucją premier podał do dymisji swój rząd na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu. Tego samego dnia prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję tworzenia nowego gabinetu. W wieku 79 lat zmarł znany aktor Maciej Damięcki. Informacje o śmierci aktora przekazały jego dzieci Matylda i Mateusz Damięccy. Maciej Damięcki zagrał w takich filmach jak Szatan z siódmej klasy, Stawka większa niż życie, Rzeczpospolita babska, Chłopi, Rozmowy kontrolowane, Dom i Ekstradycja. Ukraińska armia po raz pierwszy oficjalnie potwierdziła, że prowadzi działania bojowe na lewym brzegu Dniepru. Wcześniej o desancie ukraińskich oddziałów informowały media i analitycy wojskowi. O sukcesach na lewym brzegu Dniepru poinformowało dowództwo ukraińskiej piechoty morskiej. Jak czytamy w komunikacie, ich żołnierze we współpracy z innymi rodzajami wojsk zajęli i umocnili się na kilku przyczółkach. Zabili też ponad 1200 Rosjan, a ponad 2000 ranili. Ponadto zniszczyli 24 czołgi i 90 systemów artyleryjskich, w tym moździerzy. Nieoficjalnie wiadomo, że Ukraińcy od kilku tygodni prowadzą desant w obwodzie chersońskim. Zintensyfikowali je na początku listopada. Według doniesień prasowych udało się im przerzucić przez rzekę trzy brygady i pojazdy opancerzone oraz zająć przyczółki m.in. na wysokości miasta Cherson w okolicach zniszczonego mostu Antonowskiego i dalej w przybrzeżnym pasie ponad 30 km na północny wschód wzdłuż Dniepru. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla wschodnich i południowych regionów Polski wydał Instytut Meteorologii. Na wschodzie ostrzeżenia będą obowiązywały od godziny 15 do jutra do 16, mówi Anna Woźniak z IMGW.

maybe we found love right where we are, and we found love right where we are. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerinicz 2023 w Trójce. I pozostajemy oczywiście w Toruniu. Emocje na festiwalu rosną. Wszyscy dyskutują o tym, czy jest tutaj faworyt, kto w tym roku odbierze te złote, srebrne, brązowe żaby. Tak jak wspominałem przed godziną, może być to bardzo trudny wybór, może nawet będzie zaskakujący. I proponuję teraz, byśmy zatrzymali się właśnie przy konkursie, który wzbudza tutaj najwięcej emocji, przy konkursie głównym, bo to też było 13 filmów w tej właśnie sekcji wyreżyserowanych przez wielkie sławy z autorami zdjęć, którzy bywają tutaj na festiwalu Kamerimicz od lat i też są sławni. I co ciekawe, w tym roku też wiele międzynarodowych, od razu dodajmy, wątków polskich. Na razie proponuję zatrzymać się przy dwóch filmach z konkursu głównego, o których było w tym roku bardzo głośno, a to też z powodu gości od twórców głównych ról, których zobaczymy na ekranie, to nie byle kto. Najpierw, bo to otwarcie festiwalu, czyli prawie już tydzień temu, zobaczyliśmy Biedne istoty w reżyserii Yorgosa Lanthimosa. Kiedyś ten grecki reżyser właściwie zaczynał grecką tak zwaną nową falę, no a teraz jest już z światową sławą i proponuje nam kolejny bardzo interesujący, jak zwykle u niego, ekscentryczny film. To właśnie Biedne istoty, w którym to filmie zagrał Willem Dafoe, gość tegorocznego festiwalu. No a drugi głośny tytuł to z kolei film Michaela Manna, Ferrari. Tutaj oczywiście w roli Enzo Ferrari, Adam Driver, także gość festiwalu. Z obydwoma aktorami rozmawiał Paweł Turski. Willem Dafoe oraz Adam Driver obaj byli obecni na gali otwarcia festiwalu. Obaj do Torunia przyjechali, aby opowiedzieć o filmach, w których zagrali. Jednak tylko produkcja z udziałem jednego z nich mogła być filmem otwarcia. Tą produkcją były Biedne istoty. This is Bella. Ba, ba. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. Biedne istoty to czarna komedia opowiadająca o młodej wiktoriańskiej kobiecie, która po samobójstwie zostaje wskrzeszona, a następnie zaczyna odkrywać świat. To ekranizacja powieści Alastraya Greya pod tym samym tytułem. Willem Dafoe gra w tej produkcji jedną z głównych ról. Jak powiedział mi, praca przy filmie przebiegała w ten sposób, że będzie ją dobrze wspominał. To było piękne. Sprawiało mi to radość. Yorgos Lanthimos, z którym znów mogłem ponownie pracować, jest naprawdę dobrym reżyserem. Cieszyła mnie praca z nim, a także z aktorami na planie. Całe to doświadczenie było naprawdę przyjemne. She's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized, but she is progressing at an accelerated pace. Aktorami, którzy grają wraz z Willem, są m.in. Emma Stone w głównej roli Belli, Mark Ruffalo czy Rami Youssef. Willem Dafoe w Biednych istotach wciela się w rolę ojca, boga, stwórcy Belli. Postać doktora Goldwina Baxtera może się wydawać, że w dużej mierze, przynajmniej tej zewnętrznej, opiera się na charakterystycznej urodzie aktora. Tak jednak do końca nie jest, mówi mi sam Willem Dafoe. Unikalny wygląd. Cóż, jeśli mówimy dosłownie o wyglądzie, to mój wygląd jest w tym filmie całkiem zmieniony. Ponieważ mam maskę. Mam na myśli maskę metaforyczną, jak i prawdziwą maskę, ponieważ moja postać była poddana rozległym operacjom na ciele i twarzy. Występuję więc w tym filmie z mocnym makijażem. To jest jeden z tych przypadków, kiedy makijaż jest naprawdę częścią postaci i naprawdę pomaga ją wyrazić. To jest naprawdę maska, która pozwala przedstawić prawdę. Dokładna data polskiej premiery Biednych istot nie jest jeszcze znana. Wiadomo tyle, że w polskich kinach pojawi się na początku przyszłego roku. Amerykańska premiera zaplanowana jest na 8 grudnia. Więcej na temat daty premiery wiadomo w przypadku filmu, w którym główną rolę gra laureat Nagrody Specjalnej dla aktora podczas 31. Energa Kamerimicz, Adam Driver. Ferrari w polskich kinach będziemy mogli oglądać od 29 grudnia. If you get into one of my cars, you get in the wind. Slow. Ferrari to biografia Enzo Ferrariego. W główną rolę byłego kierowcy, twórcy kultowej samochodowej marki wciela się właśnie Adam Driver. Aktor w rozmowie ze mną nie krył, że Enzo i go łączą wspólne życiowe doświadczenia. Doświadczenia, które w skrócie można nazwać potrzebą doskonalenia siebie. Enzo dorastał we Włoszech i znał więcej języka wyścigowego niż ja tego aktorskiego, ale też był poza światem, w którym chciałbym być. Czuł się, jak chyba każdy się czuł. Gdy zdajesz sobie sprawę, gdzie chciałbyś być, a gdzie jesteś, różnica w jego przypadku nie mogła być większa. To jest coś, co nas łączy. Ta różnica to coś, co inspiruje, pcha do pracowania nad sobą, ponieważ nie masz żadnej innej opcji. Zarówno Ferrari, jak i Biedne Istoty rywalizują w Toruniu o Złotą Żabę. Tego, który film będzie lepszy, dowiemy się szybko. Oto to, dokładnie tak szybko, jak jeżdżą znane włoskie samochody, czyli jutro. Jutro wieczorem, od razu dodam. A z Adamem Driverem i Willemem Dafoe rozmawiał Paweł Turski. Od razu też powiem, że uchylając tutaj rąbka tajemnicy na temat tak zwanej kuchni festiwalowej, naprawdę bardzo trudno spotkać się chociaż na dłuższą chwilę z takimi gwiazdami tutaj na festiwalu. Oczywiście publiczność widzi znakomitych gości na scenie, bo zapowiadają swoje filmy. Jak jest szansa i okazja, to też spotykają się po projekcji z publicznością, ale naprawdę nie jest to łatwe. Natomiast jestem upoważniony, by przekazać serdeczne pozdrowienia słuchaczom Trójki od autora zdjęć do wspomnianego właśnie filmu Ferrari, Erika Messerschmitta. Spotkaliśmy się dosłownie tuż przed audycją, ale udało mi się nagrać bardzo interesujący wywiad, który już niedługo w trójkowo-filmowo, chociaż do premiery filmu, jak słyszeliśmy, musimy jeszcze poczekać. Ferrari w naszych kinach dopiero pod koniec grudnia, więc na pewno z Erikiem spotkamy się również w Trójce, a to przypominam, laureat Oscara za zdjęcia do filmu Mank. Więc znakomity również autor zdjęć i oczywiście w tym roku także ma szansę na Złotą Żabę. Zobaczymy. Przypomnę też, że na Złotą Żabę w konkursie głównym mogą również w tym roku liczyć Michał Sobociński, to zdjęcia do filmu Filip, także Dariusz Wolski, autor zdjęć do filmu Napoleon Ridleya Scotta, czy Paweł Edelman, który też pracował przy zagranicznej produkcji, to film Lee na własne oczy. No i oczywiście jeszcze jeden ważny film dwukrotnie już nominowanego do Oscara autora zdjęć Łukasza Żala. To film wyprodukowany przez Polskę, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, Strefa interesów Jonathana Glazera. Z Łukaszem Żalem też trudno było się spotkać na festiwalu. Mnie się udało wczoraj wieczorem i za kilka minut w Trójce. Na razie pierwszy fragment wywiadu z operatorem, bo o filmie Strefa interesów, to przypominam, Grand Prix ostatniego festiwalu filmowego w Cannes. Porozmawiamy na pewno w Trójce nieco później. Ta premiera polska planowana jest dopiero na początek przyszłego roku. Patrzysz na moją twarz. palcach trzymasz mnie. Mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. Trójkowo, akcja! Filmowo. Dwie złote żaby, jedna srebrna. Zaczęło się od krótkiego dokumentu Paparazzi, później oczywiście Ida i ta srebrna żaba za zimną wojnę, więc jesteś właściwie weteranem festiwalu Energa Kamerimicz. No tak, jestem. Ja w ogóle najlepsze jest to, że tutaj pamiętam, jak przyjechałem tu kiedyś jako taki dzieciak jeszcze, pomagałem jako wolontariusz. Ile miałeś lat? Na 100 lat. Na 100, byłem w liceum. Już, ja nie pamiętam dokładnie, ale to wiesz, było jakieś takie 17, 18, no taki wiesz, przyjechałem, przepuściłem wszystkie pieniądze chyba w dwa dni, potem wiesz, nie miałem z czego żyć. I ten, nie? Tak, nie. Wiesz, taki byłem jeszcze bardzo nieogarnięty. I tutaj pomagałem normalnie rozkładać wszystkie te, wiesz, estradowe rzeczy, ten market robić, więc to w ogóle dla mnie spałem gdzieś na podłodze w jakiejś szkole, nie? Czyli znasz festiwal od podszewki. No znam festiwal od początku prawie i wiesz co, niesamowite jest to, że ja tu przyjeżdżam tyle razy i zawsze mam to samo, po prostu... Zawsze mam to samo takie, że totalnie wierzam, zainspirowany, że gdzieś jednak te filmy ciągle po prostu, no nie wiem, no wiesz, oglądam tutaj dużo pięknych rzeczy i potem też się po prostu chce robić te filmy, nie? Czy teledyski. Wspaniale. I to jest zawsze tak samo, że po prostu ten film, festiwal mnie zawsze inspiruje i tak mam wrażenie, że jakoś tak ładuje akumulatory i sobie też chyba przypominam czasami, wiesz, bo też dużo jednak robię jakichś tam innych rzeczy, jakieś reklamy robię i tak dalej, że przypomnę sobie w ogóle po co ja to chciałem robić, nie? Po co ja, dla mnie ten festiwal jest też po to, żeby sobie przypomnieć czasami, po co ja w ogóle to zdecydowałem, po co ja poszedłem do szkoły filmowej i po co ja chciałem robić filmy. I to w ogóle zawsze jest takim dla mnie jakimś niesamowitym takim czasem różnych przemyśleń i przeżywania tych filmów. No, jest to dla mnie bardzo ważne miejsce i bardzo ważny moment zawsze w moim życiu, ten festiwal tu. A rzeczywiście, filmy mamy w tym roku takie, że jest co przeżywać, także film, do którego robiłeś zdjęcia. Mamy w konkursie głównym dwa mocne polskie akcenty. Ten całkowicie polski to oczywiście Filip w reżyserii Michała Kwiecińskiego ze zdjęciami Michała Sobocińskiego, no a drugi film to jest koprodukcja polsko-brytyjsko-amerykańska, czyli Strefa Interesów, film, do którego ty robiłeś zdjęcia. Jak się czujesz ponownie w konkursie głównym? No, czuję się znakomicie, bo w ogóle filmy, które tutaj są świetne i nie no, wspaniale, no to wiesz, to paradoksalnie, żyje paradoksalnie, ale zawsze wszystkie moje drogi takie, wiesz, że te filmy gdzieś dochodziły daleko, zaczynały się tu, na Kamerimicz. I to jest w ogóle, zawsze było tak z Idą, tak było z Zimną Wojną, wiesz, teraz ja... Teraz jest inaczej, bo zaczęło się od festiwalu w Cannes przecież. A no tak, zaczęło się festiwalu w Cannes, ale dla mnie to się jakoś zaczyna zawsze tutaj. Wiesz, festiwal w Cannes jest dla reżyserów, nie? Tam jakby... No ale Grand Prix festiwalu, no nie byle co. Nie, no tak, ale jednak... A nie wiem, dla mnie zaczyna się jakoś... Nie byle co. Ja nie mówię, że Cannes, wiesz, jest jakieś nieważne, wręcz przeciwnie, ale dla mnie zaczyna się tu. Dla autorów zdjęć na pewno Kamerimicz ważniejsze. No właśnie, no. Tam jakby autorzy zdjęć są kompletnie nieistotni, tam na nich nie zwraca uwagi. No dobrze, ale macie też przecież teraz kilka, pięć czy sześć, nie pamiętam, nominacji do Europejskiej Nagrody Filmowej. No po drodze też oczywiście mnóstwo różnych rzeczy. rzeczy. Zawsze, znaczy dla mnie zawsze jest pierwszy, nie? To jest w ogóle coś takiego, że tak, no masz rację, Cannes było, jakoś zapomniałem już o tym, ale to jest jakieś symboliczne dla mnie, wiesz, bo to po prostu pamiętam, no, że jak to się wtedy tutaj zaczęło na przykład z Idą, to była jaka taka śnieżna kula, ja wtedy kompletnie nie wiedziałem w ogóle, jak sobie z tym poradzić, nie? I to po prostu, to się zaczęło tu, nie? Wtedy i nagle, wiesz, ja nawet nie wiedziałem, że to będzie aż tak, nie? Jakby byłem przerażony wręcz, bo nie wiedziałem, jak sobie w ogóle z tym poradzić i to się właśnie zaczęło tu, no. I w ogóle, no wiesz, paparazzi, to od tego, wiesz, od paparazzi się moja pasa zmieniła też, jakby. Ja kiedyś, wiesz, dużo oczekiwałem, myślę, i miałem coś takiego, że no, też się gdzieś pogubiłem trochę, bo zacząłem zarabiać pieniądze i tak dalej. I tak naprawdę paparazzi był dla mnie jakimś takim momentem przełomowym, że od tego czasu potem nagle coś się takiego stało, że przyszła Ida, nie? I potem to już się w ogóle wszystko zmieniło, więc jakby... Wszystko się zmieniło. Siedzę w końcu i rozmawiam z dwukrotnie już nominowanym do Oscara autorem zdjęć, więc myślę, że chociaż masz w tym roku w konkursie głównym ogromną konkurencję, to ty też się możesz czuć dosyć pewnie, no mając właśnie już za sobą takie wyróżnienie Amerykańskiej Akademii Filmowej. No tak, ale wiesz, w ogóle będąc w konkursie z takimi filmami, z takimi operatorami, wiesz, reżyserami, to jest niesamowite, że jesteś w jednym konkursie z takimi osobami, nie? Które, wiesz, też po prostu podziwiam, wiesz, na przykład film, który... Właśnie chciałem poprosić o przykłady, kto tu jest dla ciebie takim najważniejszym punktem odniesienia. Kurczę, o Jezu, to jest ciężko powiedzieć, bo Jezu, no Rodrigo Prieto, no dzisiaj mieliśmy round table, no Rodrigo Prieto, ja pamiętam, jak po prostu się inspirowałem Rodrigo Prieto, no kurczę, jak w szkole biegałem z kamerą z ręki, wiesz, i po prostu robiłem bez odbierania. Dzisiaj miałem z nim Zoom, a przed chwilą i gadamy sobie i pewnie dzisiaj go spotkam, bo chcę go zapytać o kilka rzeczy. Widziałem film Scorsese i mi się, wiesz, bardzo podobał. Barbie jeszcze nie widziałem, ale bardzo jutro chcę zobaczyć. Ale na przykład film All of Us Strangers. Oj, wstrząsający też. Wow, przepiękny. Jamie Ramsey. To był pierwszy film, który zobaczyłem i to było coś takiego, że przyjechałem i mówię, dobra, to już jak nawet nic nie będzie takiego super, to ja już jestem szczęśliwy, nie? Bo ten film mnie po prostu totalnie w ogóle wstrząsł. Przepiękny film w ogóle. Polski tytuł Dobrzy Nieznajomi. Nieznajomi, tak, Dobrzy Nieznajomi, no. Niesamowity, przepiękny, tak pięknie sfilmowany, ta bliskość w ogóle, te traumy, z którymi się wszyscy mierzymy, nie? Gdzieś to jest niesamowite, że to jest tak aktualne, nie? I wiesz, bliskość. Więc... Niezwykły film o samotności przede wszystkim. O samotności, no, ale też piękna, wiesz, pięknie pokazana bliskość między mężczyznami w ogóle, cudownie. To było tak wzruszające w ogóle i zdjęcia i tam wszystko, no tam wszystko po prostu działa, nie? Tam wszystko dla mnie po prostu działa. Tam jest obraz, który właśnie przynosi to, jak on gdzieś widzi świat, jak on czuje. Świetne. No ja po prostu, ja nie znałem, Jamiego i go dorwałem po prostu po projekcji, go uściskałem za ten film po prostu, bo znakomity, przepiękny. No i mamy przy okazji piękną rekomendację kolejnego konkursowego filmu od Łukasza Żala, rzeczywiście już dwukrotnie nominowanego za zdjęcia do Oscara. Czekamy na trzecią nominację, no i w końcu może Oscara. Film Jonathana Glazera, pokazywany tu również w konkursie głównym, czyli Strefa Interesów, ma duże szanse zaistnieć w rozstrzygnięciach Amerykańskiej Akademii Filmowej, bo to, jak wspomniałem, koprodukcja z Polską, ale jednak brytyjska i amerykańska. A zdjęcia do wspomnianego filmu Dobrzy Nieznajomi, przypomnę, zrobił Jamie Dee Ramsey i warto zapamiętać to nazwisko. Niedawno czym taki dar, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbira, imbira. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież.

to opowieść znana z filmowej komedii Stanisława Barei i Jacka Fedorowicza. Spektakl przedpremierowo zobaczą widzowie, którzy spędzą w teatrze sylwestrową noc. Oficjalna premiera zaplanowana jest na 6 dzień stycznia. Scenariusz teatralnej wersji komedii napisał Piotr Rowicki, a pomysłodawcą i reżyserem jest Paweł Szkotak. W główną rolę gosposi Marysi wcieli się Michał Czaderna. Klimat lat 70. pomogą odtworzyć piosenki największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. W nowych aranżacjach Łukasza Matuszyka widzowie usłyszą m.in. przeboje Alibabek, Anny Jantar, Krzysztofa Krawczyka, Danuty Rin czy Zbigniewa Wodeckiego. W kompletowaniu strojów i scenografii pomogli bielscy widzowie. Teatr zwrócił się bowiem do bielszczan z prośbą o odnalezienie starych tkanin i ubrań z tamtej epoki. To już druga premiera Bielskiego Teatru Polskiego w tym sezonie. W październiku wystawił on broadwayowski hit Kabaret. A od dziś w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu można podziwiać wyjątkową wystawę Ludzie i bestie z kafli rodem. To kolekcja kafli piecowych z przedstawieniami ludzi, zwierząt i mitycznych stworzeń. Wystawa jest ciekawym przyczynkiem do poznania bogatej kultury średniowiecza i czasów nowożytnych, zachęcają przedstawiciele placówki. Pomysłodawcy przypominają, że powstające z wypalanej gliny kafle, choć stworzone do celów użytkowych, z czasem stały się ozdobnym elementem wnętrz mieszkalnych. Ich rozbudowana ikonografia odzwierciedlała status, poglądy i upodobania właścicieli. Te najpiękniejsze były dostępne wyłącznie dla najbogatszych. Kolekcja kafli, która znajdzie się na wystawie, pochodzi przede wszystkim ze zbiorów własnych Muzeum Górnośląskiego, ale też z innych placówek muzealnych. Wystawie towarzyszyć będą inne wydarzenia, m.in. oprowadzanie kuratorskie, warsztaty oraz konferencja naukowa. Kolekcja będzie prezentowana do czerwca przyszłego roku. Kawa filmowa dziś w całości z Torunia. Tak będzie do 15:00 i już witam kolejnego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest już z nami Roman Tondel, wicedyrektor do spraw promocji Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image dodam, w budowie, o czym za chwilę, ale najpierw taka historia festiwalowa. Wyobraź sobie, całkiem niedawno, bo przed audycją robiłem wywiad ze wspomnianym już dzisiaj Erikiem Messerschmittem, laureatem Oscara oczywiście i też autorem zdjęć do filmu Ferrari. No i skończyłem wywiad i potem ktoś, kto stał obok, mówi, naprawdę nie zwróciłeś uwagi, kogo właśnie minąłeś w holu pewnego toruńskiego hotelu z ochroniarzem. Ja mówię, no nie, nie zauważyłem. Znaczy zauważyłem, ale chyba nie poznałem. To kto to mógł być? No ja też słyszałem, że w jednym z toruńskich hoteli przymyka się praktycznie niezauważony przez wszystkich Sean Penn zupełnie, no w jakimś... No, przekonamy się za chwilę tak naprawdę, jak wygląda, ale też słyszałem taką historię, że w zasadzie łowcy autografów, którzy gdzieś tam się czaili, którzy zawsze nas zastanawiają, skąd wiedzą, że akurat taka gwiazda do danego hotelu przyjedzie, już tam czatowali, ale jakoś przeoczyli największą gwiazdę, na którą dzisiaj czekali. Ponoć jest nierozpoznawalny. Tak, też słyszałem tą historię i też jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, kiedy objawi nam się tu za chwilę. A no właśnie, takie historie to mi się zdarzały, owszem, ale raczej w Los Angeles, a teraz, proszę, wydarzyła mi się taka historia w Toruniu. Kolejny gość festiwalu, Sean Penn, jest z nami tutaj dzisiaj, ale nie ostatni gość festiwalu, bo mamy też niespodziankę. Ja już wspominałem o tym, że jutro chyba się nie zmieniło. Pojawi się chociaż na chwilę w Toruniu Joanna Kulik, by zaprezentować film Rebeki Miller She Came to Me, ale nie będzie sama na scenie. Nie, to właśnie trochę tak jak na rozpoczęcie. W ostatniej chwili udało się dopiąć przyjazd Willema Dafoe. Tak samo tym razem Peter Dinklage pojawi się na gali zamknięcia i to też czyli znakomity brytyjski aktor. Który również gra w tym filmie. Tak, i to jest dla nas też wyjątkowe wydarzenie. Cieszymy się, że... No, ja naprawdę zapewniam, że to nie jest przez nas gdzieś w jakiś sposób specjalnie tak zrobione, że ostatniego dnia praktycznie przed galą informujemy o tym, że taka postać przyjedzie na nasz festiwal. Tak po prostu wygląda dynamika tego wydarzenia. Udało się rzeczywiście znowu gdzieś w godzinach nocnych dopiąć przyjazd aktora, który jest rozpoznawalny, który jest popularny, który jest lubiany, który olbrzymią popularność zyskał dzięki udziałowi w filmie Gra o Tron, w serialu, który był też serialem kultowym. Cieszymy się, że przyjeżdża do nas i cieszymy się, że rzeczywiście to będzie taki wyjątkowy akcent na zakończenie festiwalu, bo już po gali zamknięcia będziemy mieli szansę zobaczyć film, a She Came to Me i później reżyserka, no i dwójka fantastycznych aktorów. Myślę, że to świetny akcent na zakończenie tego festiwalu, 31. edycji festiwalu Energa Camera Image, który podsumuje tak naprawdę te ostatnie 7 dni, z których my jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy tutaj się pojawili, też będą mieli podobne odczucia po tym festiwalu. No nie mamy wątpliwości, w tym roku rzeczywiście wielu znakomitych gości. Oczywiście największa liczba tutaj operatorów filmowych, co zrozumiałe na tego rodzaju festiwalu, ale też znakomite filmy. O wielu tytułach się cały czas dyskutuje, no i czekamy na dzisiejszą wieczorną projekcję. O wielu filmach się dyskutuje i na wielu filmach sale były po prostu wypełnione. No, tak powiedziałbym samo, nawet więcej niż wypełnione. Dokładnie, tak. Trudno było wejść na niektóre pokazy. To gdzieś rzeczywiście się pojawia często w naszych tutaj rozmowach, że tych miejsc po prostu było za mało. No właśnie, że chociażby... Aby się chciało, żeby projekcji niektórych filmów było więcej. No, zwykle mają dwie, no, niektóre filmy tytuły jedną projekcję, wiele ma dwie, ale to ciągle za mało. Tak, no dlatego budujemy studio. Dlatego budujemy Europejskie Centrum Filmowe Camera Image, które zaczynamy od budowy studia. Właśnie po to, by uczestnicy festiwalu mieli szansę uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach, tych, na których im zależy. No, dzisiaj, jeżeli spojrzymy na to, co będzie działo się wieczorem, czyli na projekcję filmu Napoleon, no to jest taki moment, w którym praktycznie wszyscy, którzy tutaj będą w tym czasie, chcieliby uczestniczyć i tych miejsc po prostu nie uda się wygospodarować. Ja na szczęście tyle. Mam rezerwację. No, i tak, no jest jest około ponad 700 osób, które mają to szczęście, że mają szansę wziąć udział w tym wydarzeniu. Aczkolwiek to nie dotyczy tylko i wyłącznie filmu Napoleon. Bardzo wiele filmów, które są też wyświetlane po raz pierwszy w naszym kraju, gromadzi bardzo dużą widownię. Rzeczywiście w trakcie festiwalu jest tutaj bardzo wielu przedstawicieli branży filmowej. Operatorów jest ponad 800. Przedstawicieli branży łącznie około 2500 osób. Ale nadal także jest bardzo wielu po prostu kinomanów, ludzi, którzy kochają filmy, którzy przyjeżdżają tutaj po to, by zobaczyć coś po raz pierwszy. A w przypadku Napoleona w zasadzie tych okazji do tej pory, żeby zobaczyć ten film, praktycznie nie było. Tak. Nie było. No, była premiera i później zamknięty pokaz. Tak. Więc to jest unikalna szansa, żeby przed innymi zobaczyć tą produkcję i w takim też klimacie festiwalowym i w tej aurze festiwalu być może o nim porozmawiać, wyrobić sobie zdanie. No właśnie i poczuć się troszeczkę jak brytyjska monarchia. Dokładnie. W tym momencie, bo jesteśmy zaraz po i dzisiaj wieczorem Napoleona zobaczymy, a ja tylko dodam, że ten film wzbudza wielkie emocje, no choćby z tego powodu, że jego reżyserem jest sława Ridley Scott, a autorem zdjęć Dariusz Wolski, który chyba po raz pierwszy dopiero pojawia się na festiwalu Camera Image. Ale cieszymy się, że będzie. Cieszymy się, że będzie szansa porozmawiać z nim w trakcie tej sesji Q&A. Mm-hmm. To zawsze jest coś, co sprawia, że film nabiera też trochę innego wymiaru. Mamy szansę porozmawiać z twórcami o tym, jak on powstawał, podpytać o jakieś sceny, które nas interesują. No to zawsze jest wyjątkowe wydarzenie. I takie będzie dziś wieczorem na festiwalu Energa Camera Image. A ponieważ zapachniało tutaj takim optymizmem na przyszłość festiwalu, czyli wspomnieliśmy już Europejskie Centrum Filmowe Camera Image w budowie, to za chwilę więcej o tym porozmawiamy. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek masz w oku, przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko fotografia. To jest bardzo mało. Nie widziałam cię już o miesiąca i nic, jestem może plec, szat trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez powietrza. Nie widziałam cię już o miesiąca i nic, jestem może plec, szat trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez. Można żyć bez powietrza. Wciąż się śmiejesz, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźby obłoków. Przecież ja jestem i niebem, i światem. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic, jestem może plec, szat trochę śpiąca, trochę bardziej. Można żyć bez powietrza. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic, jestem może plec, szat trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać można żyć bez. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie bez. bez powietrza. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz 2023 w Trójce. I przypomnę, wciąż ze mną ostatni dziś gość Trójkowa Filmowa Starunia, Roman Tondel. No to jeszcze musimy koniecznie powiedzieć o tym, co się dzieje właśnie teraz z Europejskim Centrum Filmowym Kamerimicz, bo sporo rok temu o tym projekcie rozmawialiśmy. Ale to też się zmieniło. I przez ten rok przeszliśmy tą drogę. Wówczas jeszcze rozmawialiśmy o projekcie, o tym, co przed nami, jeżeli chodzi o przetarg, jakie dalej plany, jeżeli chodzi o realizację tego pomysłu. W tym momencie już za oknami tutaj niedaleko nas trwają prace. Tuż obok trwają prace związane z budową pierwszej części tego dużego obiektu. Zaczynamy od studia filmowego. To jest taka część, którą uznaliśmy za jedną z najciekawszych fragmentów Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimicz, ale oprócz studia filmowego... A kiedy ma, przepraszam, szansę wystartować studio? Studio ma powstać w ciągu 22 miesięcy. Ta praca trwa już mniej więcej od miesiąca, więc odliczamy już teraz tak mniej więcej 21 czyli miesięcy. Czyli szybko. A później liczymy, że jak najszybciej też uda się przejść do budowy pozostałej części centrum. A w tej pozostałej części centrum między innymi sala projekcyjna na ponad 1500 osób. To będzie taka sala także, którą będzie można wykorzystywać do różnego rodzaju kongresów, różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, ale oprócz tego także przestrzeń targowa, wystawiennicza, trzy sale kinowe pozwalające prowadzić kino studyjne w tymże to obiekcie. Czyli wreszcie wszyscy będą mogli zobaczyć wszystkie filmy? No, wszystko na to wygląda, wszystko na to wskazuje, że rzeczywiście to będzie obiekt doskonale dopasowany do potrzeb festiwalu. Tam także znajdzie się przestrzeń taka muzealno-wystawiennicza, gdzie będziemy chcieli pokazywać ekspozycje związane z historią kina, ale także ekspozycje chociażby z muzeum, które stworzyła Amerykańska Akademia, a Bill Kramer był dwa dni temu u nas na seminarium, gdzie zapowiedział, że liczy na współpracę z Europejskim Centrum Filmowym Kamerimicz. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że to będzie musiał być też obiekt, który funkcjonuje przez 365 dni w roku, więc nie tylko festiwal, ale także wydarzenia, które będą budowały program tego obiektu i instytucji, która będzie miała w tym obiekcie swoją siedzibę. Więc to jest olbrzymie wyzwanie, ale wyzwanie, którego się nie boimy, a które po prostu sprawia, że w kolorowych barwach widzimy przyszłość i też szansę rozwoju dla festiwalu, który w zasadzie w tej infrastrukturze, w której funkcjonuje w tym momencie, te szanse i możliwości na rozwój ma stosunkowo niewielkie. To jest to, o czym mówiliśmy. No, trudno będzie chociażby w tą salę, w której mamy szansę oglądać najważniejsze projekcje, po prostu wprowadzić więcej osób, zwiększyć jakoś możliwość do tego, żeby uczestniczyć w poszczególnych projekcjach, a zainteresowanie jest olbrzymie. Mogę to absolutnie tylko potwierdzić i sam doświadczyłem również tego, że nie na wszystkie projekcje, na które chciałem, udało mi się wejść, ale większość na szczęście tak. Dobrze, to za niespełna rok studio filmowe, a Troszkę więcej niż 21 miesięcy. No tak, no to trochę więcej, tak? A jaka jest data pełnego już zamknięcia budowy Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimicz, bo to chyba jeszcze kilka lat. Pierwotne plany to była końcówka roku 2025, ale prawdopodobnie ten termin się trochę przesunie. Zobaczymy w najbliższym czasie, jak szybko uda się zakończyć prace projektowe, które są na ostatniej prostej tak naprawdę, jeżeli chodzi o resztę budynku, później procedura przetargowa, no i ta część najważniejsza, czyli już sama budowa. To wszystko przed nami. Oby jak najszybciej. No i tego życzę festiwalowi. Na to, myślę, wszyscy goście, uczestnicy czekają. Dziękuję bardzo. Moim ostatnim gościem trójkowo-filmowo dzisiaj w całości z Torunia był Roman Tondel, wicedyrektor do spraw promocji Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimicz. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję również. Pozdrawiam. I zapraszamy na festiwal jeszcze dziś i jeszcze jutro do wieczora. Pozdrawiam z Torunia, Ryszard Jaźwiński. To you.